istoria adevărată, care prin titlul este o provocare. Nici nu este adevărat. Totul este imaginat. E un Jules Verne înainte de a se naște cu vreo două milenii sau cu mileniu și, nu știu, da? 17 secole sau cam așa ceva. Și ca să închei, am să spun că alte trăsături ale literaturii latine, respectiv alte trăsături specifice ale culturii literare latine, sunt și ele în congruență, adică se adecvează profilului spiritual al poporului român. Adică al acelui popor care, prin gura lui Anchises, primește o misiune. Misiunea regele Imperio Populos. De a comanda prin puterea sa asupra popoarelor. Nu de a fi un tiran sau de o închisoare a popoarelor, ci de a oferi popoarelor șansa ca, sub cupola unei singure entități statale, să progreseze fiecare în contact cu ceilalți. Iar, mai adaug un lucru, iar Jupiter însuși, tot acolo, va avea trei cuvinte sau patru cuvinte memorabile și ele, tot în cartea a 10-a, Imperium sine fine dedi, zice zeul zeilor. Da? Am dat Romei, am dat viitoarei Rome o putere fără limite, fără margini, adică o putere care tinde să se identifice cu cine? Cu Universul, cu cosmosul uman, cu oicumene, cu lumea civilizată. E, alte trăsături, repet, sunt concordante cu profilul spiritual roman, gravitatea acestei literaturi, este o literatură impregnată de gravitas și gravitas este o valoare fundamentală, o metavaloare, cum a fi spus profesorul Cizei, congruentă sau caracteristică, congruentă cu sau caracteristică a fondului etnogenetic roman. Verificați această gravitas uitându-vă, contemplând statuile romane, nu veți vedea statui romane râzând vesele. Nu. Ei sunt întotdeauna gravi, ei sunt întotdeauna pătrunși de conștiința faptei care trebuie împlinită. Acta sunt agenda, spun romanii. Cele înfăptuite trebuie înfăptuite. Acta e de la agoagere, participul perfect pasiv. Cele care au fost înfăptuite trebuie înfăptuite sau au trebuit să fie înfăptuite. Cu alte cuvinte, nimic inutil în istorie, nu Don Quixotism în istorie, nu avem, nu știu cum să spun, nimic aventurier. Seriozitatea este o derivație a gravității, dar asta nu înseamnă că spiritul comic nu ar fi fost caracteristic. Și încă cum. Dar este vorba de un simplu umor pe care, ca orice entitate etnică. Și romanii l-au gustat întotdeauna. Este vorba de coeficientul satiric specific romanilor. Adică inclinația spre critica glumeață, spre luarea în derâdere, spre satiră. De asemenea, să subliniem pentru capodopere literare latinești și caracterul maestuos, maestatea. Însuși termenul de maestas provine din latină și anume de la forma de comparativ maius. Maius plus tas, plus sufixul tas. Poate mai eliberăm din tablă. această substantivizare a unui adjectiv la comparativ neutru, utilizat și adverbial, nu doar ca adjectiv. Deci această substantivizare prin intermediul sufixului tat, tas la nominativ, tas tatis, da? Toți de acolo identitate. Identitas, identitatis. Maiestas, maiestatis. Adică sentimentul sublimului, al unei înălțimi morale, spirituale și de ce nu și materiale. Să nu ne fie rușine să spunem că a fost o civilizație superioară cele în care se trecau două lemne ca să iasă foc. Este civilizația columnelor. Este civilizația edificiilor inegalabile nici de către arhitectura modernă, cum sunt arcurile de triumf, care sunt embleme ale civilizației umane. Există și alte embleme, dar mi-e teamă că sunt regionale. Mă gândesc la piramide. Și ele sunt embleme ale civilizației umane. M-aș întreba ce embleme arhitectonice au lăsat grecii. Și mi-e teamă că nu voi putea da un răspuns mulțumitor. În cazul piramidelor, ca și al Sfinxului, intervine o altă dimensiune. Acolo este o altă dimensiune simbolică. Acolo este vorba de o luptă a omului cu imensitatea, cu pustiul, cu soarele ucigător, cu nisipul, cu lipsa de apă, piramidele semnificând victoria omenescului asupra antiumanului, o natură antiumană. Triumful reprezentat de arcurile de triumf nu sunt un gest de superbie, de mândrie, de trufie. Sunt un gest de consfințire a unei autorități, a unei puteri. Și de bucurie totodată. Sunt un gest de bucurie, un gest care consacră public sentimentul național de putere și de mândrie. Și mai sunt și multe alte, care le putem asocia cu simboluri ale existenței romane. De aceea vreau să vă spun că această literatură este, în concluzie, este reflexul și oglinda unei spiritualități, unei table de valori sau unui complex de valori, ca să nu rămânem cu impresia că spunând table de valori ne gândim la cele 10 porunci ale lui Moise ciocănite, dăltuite pe piatră, ci de un cod complex de valori care a cunoscut și o evoluție, sigur că n-a fost în pietre.